بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Hizo ni aya za kitabu chenye hikma. Je, imekuwa ajabu kwa watu kwamba tumemfunulia mmoja wao kuwa waonye watu na wabashirie wale walioamini ya kuwa watakuwa na cheo cha juu kwa Mola wao mlezi. Wakasema makafiri, hakika huyo ni mchawi dhahir. Hakika Mola wenu mlezi ni Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwa siku sita na ametawala kwenye ufalme wake, anaendesha mambo yote. Hapana muombezi ila baada ya idhini yake. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye. Je, hamkumbuki? Kwake yeye tu ndiyo marejeo yenu nyote. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyo ya kweli. Hakika yeye ndiye alianzisha uumbaji na kisha ataurejesha ili awalipe kwa uadilifu wale walioamini na wakatenda mema. na walio kufuru wao watapata vinywaji vinavyochemka na adhabu chungu kwa sababu ya walivyokuwa wakikufuru. Yeye ndiye alilijalia jua kuwa na mwangaza na mwezi ukawa na nuru, na akaupimia vituo ili mjue idadi ya miaka na hisabu. Mwenyezi Mungu hakuviumba hivyo ila kwa haki, anazipambanua ishara kwa watu wanaojua. Hakika katika kukhitalifiana usiku na mchana, na katika alivyoumba Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi, zipo ishara kwa watu wanaomcha Mungu. Hakika wasiotaraji kukutana nasi na wakaridhia maisha ya dunia na wakatua nayo, na walioghafilika na ishara zetu, hao makazi yao ni motoni kwa sababu ya waliokuwa wakiachuma. Hakika walioamini na wakatenda mema, Mola wao mlezi atawaongoa kwa sababu ya imani yao. Itakuwa inapita mito kati yao katika mabustani yenye neema. Wito wao humo utakuwa subhanaka allahumma, umetakasika ewe Mwenyezi Mungu. Na maamkio yao humo ni salama, na mwisho wa wito wao ni alhamdulillahi rabbil alamin, kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Surati Yunus imeteremka Makka. Sura hii ya Makka imeteremka Makka na ina aya 109. Imeanzia kuashiria cheo cha kitabu hiki kitukufu na wasemayo washirikina yaliyomhusu Nabii sallallahu alaihi wasallama, kisha ikataja ulimwengu na ishara za Mwenyezi Mungu mtukufu zilizomo humo, na malipo ya siku ya kiyama, na mwendo wa Mwenyezi Mungu mtukufu kuwatendea makafiri na kuwakemea kwake kwa hizo itikadi zao, na hali ya watu wakati wa shida na neema, na uwezo wa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, na kuemewa masanamu kufanya lolote. Na katika sura hii wanatakiwa kama wanaweza makafiri walete sura japo moja ya kuzua, na pia ndani yake kuna vitisho vikali vya adhabu ya Mwenyezi Mungu mtukufu na hali za nafsi za watu, na vipi Mwenyezi Mungu anavyovichunguza vitendo vyao. Kisha baada ya hayo ikaingia kumuondolea Nabii sallallahu alaihi wasallama kuungulika kwake kwa ukafiri wao, pamoja na kutoa hoja ya kuwavunja kabisa, na ikampoza kwa kumtajia hadithi za manabii wengine na kaumu zao. Ikaja hadithi ya Nuhu, na hadithi ya Musa na Harun, na Firauni, na wana wa Israeli. Kisha ikaashiriwa hadithi ya Yunus, na kwa jina hilo sura hii ikaitwa. Na mwisho ikaelekea sura hii kubainisha mambo ya mtume huyu ili kutimiza mawaidha na mazingatio. Harufi hizi alif lam ra ni sawa na el r. Mwenyezi Mungu mtukufu ameanzia sura hii, na yeye ndiye anajua mradi wake. Na juu ya hivyo zinaashiria kuwa Qur'ani imeundwa kwa harufi hizi hizi za alfabeti, na nyinyi mmeshindwa kuleta mfano wake, na kwa harufi hizi za kutamkwa zinawazindua washirikina wakawa wanasikiliza, ijapokuwa wanawafikiana kuwa wasizisikilize. Aya tukufu hizi na mfano wake, ambazo ni aya za Qur'ani yenye hikma katika mpango wake na maana zake, na ambayo imekusanya hikma na kila linalowanufaisha watu katika dini yao na dunia yao, haiwafalii watu kustaajabu wakakanusha wahi wetu tunamfunulia mtu mmoja wao, naye ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ili awahadharishe watu na adhabu ya Mwenyezi Mungu, na awape bishara njema wale miongoni mwao walioamini ya kwamba hapana shaka yoyote wanachio kitukufu cha juu kwa Mola wao mlezi, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haigeuki, wala haiwafalii hao watu wakanushi kumsema Muhammad mtume wetu kuwa yeye ni mchawi maarufu. Enyi watu, hakika Mola wenu mlezi ni Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake katika siku sita, ambazo kipimo chake hakijui ila Mwenyezi Mungu. Akatandaza utukufu wa utawala wake peke yake, na akayapanga mambo yote ya viumbe vyake basi hapana yoyote mwenye chochote pamoja na utawala wa Mwenyezi Mungu, wala hawezi yoyote katika viumbe vyake hata kumwombea mtu isipokuwa kwa ruhusa yake. Huyo basi ndiye Mwenyezi Mungu muumba, huyo ndiye Mola wenu mlezi na ndiye mlinzi wa neema zenu. Basi muabuduni yeye peke yake na msadikini mtume wake na kiaminini kitabu chake. Juu yenu kukumbuka neema za Mwenyezi Mungu na zingatieni ishara zake zinazothibitisha upokeo wake. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe vyote kwa vipindi sita, na vipindi hivi ni viwango vya mamilioni ya makarne na makarne, na hivyo ndivyo vinavyoitwa siku sita. Na katika kila nguzo za ulimwengu zipo ishara wazi zilizozagaa za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Miongoni mwa hizi ni hivi kufanywa jua na mwezi na nyota kunyenyekea kwa faida binadamu, na kadhalika kupisha na zamu usiku na mchana, na kuwa mchana unaingilia kiza cha mbingu na umetawi usiku mbele kwa kuwa kiza ndio asili, ama mchana umezuka kwa kuathirika kwa mwangaza wa jua katika anga la ardhi, ambayo hiyo ardhi inazunguka wenyewe kwa wenyewe kama pia ili ipate mwangaza wa jua mara upande huu na mara upande huu. Kama Mwenyezi Mungu alivyoanzisha uumbaji wa viumbe peke yake, basi marejeo yenu na marejeo ya viumbe vyote ni kwake yeye. Na Mwenyezi Mungu ameahidi hivyo kwa hali ya kweli isiyo na khilafu. Na hakika yeye Subhanahu ameanzisha kuumba viumbe kwa kudura yake, na vitapoteketea atavirejesha kwa kudura yake, ili awalipe waumini wenye kumtii thawabu kwa uadilifu uliotimia. Ama makafiri, wao huko katika jahannamu watapewa vinywaji vinavyotokota kweli kweli, na watapata adhabu yenye kuchima chungu kwa ni malipo ya ukafiri wao. Na Mola wenu mlezi ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi, na akalifanya jua litoe mwanga na mwezi utoe nuru, na akajalia mwezi uwe na vituo ili vikusaidieni kuweza kupima nyakati zenu na mjue idadi ya miaka na hisabu. Na wala Mwenyezi Mungu hakuumba hayo ila kwa hikma, na yeye Subhanahu katika kitabu chake anazikunjua ishara zenye kuonyesha uungu wake na ukamilifu wa uwezo wake, ili mpate kuzingatia kwa akili zenu na mkubali kwa yanayohitajia ujuzi. Aya hii ya tano inahakikisha ukweli wa kisayansi ambao haukujulikana na hiyo sayansi ila hivi mwishoni. Hapo kwanza haukujulikana, nao ni kuwa jua ni umbo lenye kuwaka moto na ndiyo chanzo cha nguvu za kufanyia kazi zote. Kwa Kiarabu huitwa taaka, na kwa Kiingereza energy, na kwa Kiswahili cha sasa nishati. Katika nguvu hizo ni kuwa mwangaza na joto, ama mwezi hauwa kimoto, bali unarudisha mwangaza wa jua kama kioo. Kwa hivyo huonekana una nuru. Kwa hivyo Subhanahu ameeleza kuwa jua lina mwangaza wa asili na mwezi unatoa nuru tu. Na aya hii imeashiria hakika nyendo za falaki, nayo ni kuwa mwezi unaizunguka ardhi na kila siku na kuwa katika mahali fulani kwa mintarafu ya dunia. Ukimaliza mzunguko wake ndiyo unatimia mwezi huu wa siku 30 au 29. Kwa hivyo tunaweza kujua kiasi cha mwaka, na kwa hivyo tuwaweza kujua hesabu za miaka, miezi na siku. Hakika katika kufuatana usiku na mchana, na kutalifiana kwao kwa kuzidi na kupungua, na katika umbali wa mbingu na ardhi na vitu vyote vilivyomo humo, zipo dalili zilizowazi na hoja zilizodhahiri zenye kuhakikisha uungu wa mwenye kuumba na uwezo wake. Hayo ni kwa wenye kutaka kuiepuka ghadhabu yake na wakaiogopa adhabu yake. Aya hii ya sita inaashiria hakika inayoonekana, nayo kukutalifiana urefu usiku na mchana kwa mwaka mzima katika pala popote duniani, na kadhalika kufuatana mchana na usiku, na kuwa mchana ni wa kuangaa na kuonana na usiku ni giza. Na maana ya haya ni kuwa msingi wake ni kuwa dunia inazunguka wenyewe kwa wenyewe kama pia juu ya msumari wake, na vile vile inalizunguka jua. Na yote hayo ni dalili ya uwezo wa mwenye kuumba katika kuanzisha uumbaji. Ujuzi wa mambo hayo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haukuwepo, na hii ni dalili nyingine ya kwamba haya hayakuwa ila ni wahi, ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika wale wasioamini kufufuliwa na kukutana na Mwenyezi Mungu siku ya mwisho, na wakaamini kwa kudhani tu kuwa uhai wa dunia ndiyo mwisho wao na hapana baada yake uhai mwingine, na wakatulia mioyo zao kwa hayo, na wala wasijue nini kitakuwa baada yake, na wakaghafilika na ishara za Mwenyezi Mungu juu ya kufufuliwa na kuisaliwa. Watu hao makazi yao watakapodumu ni motoni. Hayo ni malipo kwa walioyachuma ya ukafiri na vitendo viovu. Hakika walioamini imani ya kweli kweli na wakatenda mema katika dunia yao, Mola wao mlezi atawathibitisha kwenye uongofu kwa sababu ya imani yao, na siku ya kiyama atawatia katika bustani zipitazo mito kati yake, na wataneemeka kwa neema za milele. Dua za waumini katika bustani hizo ni kumsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu, na kila waliokuwa wakiyasema makafiri duniani na kusalimiwa na Mwenyezi Mungu na kusalimiana wao kwa wao ili kuthibitisha amani na utulivu. Na kuhitimishia dua yao ni kumhimidi Mwenyezi Mungu kwa taufiki yake kuwawezesha kufikia imani na kufuzu kwao kuipata radhi yake. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Na tunapoonjesha watu rehma baada ya shida walioipata, utawaona wana vitimbi kuzipangia ishara zetu. Sema, Mwenyezi Mungu ni mwepesi zaidi wa kupanga. Hakika wajumbe wetu wanayaandika mnayoyapanga. Yeye ndiye anayekuendesheni bara na baharini, hata mnapokuwa majahazini na yakawa yanakwenda nao kwa upepo mzuri wa kufurahia, upepo mkali ukawazukia, na yakawajia mawimbi kutoka kila upande, na wakaona wameshazongwa. Basi hapo humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia nia. Ukituokoa na haya, bila ya shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru. Lakini akisha waokoa, mara wanafanya jeuri, tena katika nchi bila ya haki. Enyi watu, jeuri zenu zitakudhuruni wenyewe. Hii ni starehe ya maisha ya dunia tu, kisha marejeo yenu ni kwetu, na hapo tutakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Hakika mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyoyateremsha kutoka mbinguni, kisha yakachanganyika na mimea ya ardhi wanaoila watu na wanyama, mpaka ardhi ilipokamilika uzuri wake na ikapambika, na wenyewe wakadhani wameshaiweza. Ilifikia amri yetu usiku au mchana, tukaifanya kama iliyofyekwa, kama kwamba haikuwapo jana. Namna hivi tunazipambanua ishara zetu kwa watu wanaofikiri. Na Mwenyezi Mungu anaita kuendea nyumba ya amani, na anamuongoa mtakaye kwenye njia iliyonyoka. Kwa wafanyao wema ni wema na zaidi, wala vumbi haitawafunika nyuso zao, wala madhila. Hao ndiyo watu wa peponi, humo watadumu. Na wale waliochuma maovu, malipo ya uovu ni mfano wake vile vile, na yatawafika madhila. Hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu, nyuso zao kama kwamba zimefunikwa na vipande vya usiku wa giza. Hao ndiyo watu wa motoni, wao humo watadumu. Na siku tutakapo wakusanya wote, kisha tutawaambia walioshirikisha, simameni mahali penu nyinyi na wale mliowafanya washirika. Kisha tutawatenga baina yao, na hao waliowashirikisha watasema, nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi baina yenu na nyinyi, hakika sisi tulikuwa hatuna habari ya ibada yenu. Huko kila mtu atayajua aliyoyatanguliza, na watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, Mola wao wa haki, na yote waliokuwa wakiazua yatawapotea. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Katika mitindo ya watu ni kuwa pale tunapowaneemesha baada ya kushapatwa na shida katika nafsi zao au ahali zao, yani watu wao au mali zao, hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazowaneemesha na kuondolea madhara, bali huyakabili hayo kwa kukakamia katika kuzikadhibisha na kuzikataa ishara za Mwenyezi Mungu. Ewe Mtume, sema hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kukudhilikini na kukuadhibuni upesi upesi, lau kwa sifa hukumu yake tangu hapo kukupeni muhula mpaka siku ya miadi aliyoiweka mwenyewe kwa ilmu yake peke yake. Hakika wajumbe wetu malaika waliowakilishwa juu yenu wanaviandika vitimbi mnavyovipanga, na yeye Mwenyezi Mungu atakuhisabieni na atakulipeni. Mwenyezi Mungu mnayekufuru neema yake na mkakanusha ishara zake, ndiye yeye anayekuwezesheni kwenda na kutembea nchi kavu kwa miguu au kwa vipando, na baharini kwa vyombo alivyofanya vikutumikieni, vinavyokwenda juu ya maji kama anavyovisahilishia Mwenyezi Mungu kwa upepo mzuri unaopuliza kwa amani mpaka kufikilia huko viendako. Hata mkisha tumaini na mkafurahia, huvuma tena upepo mkali ukatibua mawimbi kutoka kila upande, na mkayakinika kuwa hapana ila kuhiliki tu. Katika shida kama hii hamna tegemeo ila Mwenyezi Mungu. Hapo basi mnamomba madua kwa usafi wa nia, kwa kuyakinika kuwa hapana mwokozi isipokuwa yeye, na mnampa ahadi kuwa pindi akikuvueni na balaa hiyo mtamuamini na mtakuwa wenye kushukuru. Na akisha waokoa kutokana na hatari ya kuteketea, wanavunja ahadi yao na mara warejea kwenye fisadi walizokuwa nazo kabla. Enyi watu mvunja wa ahadi, hakika matokeo ya kupindukia mipaka ya starehe na kudhulumu kwenu yatarejea juu yenu peke yenu. Na hakika hizo starehe mnazostarehea katika dunia yenu ni starehe za kidunia zenye mwisho. Kisha marejeo yenu ya mwisho ni kwa Mwenyezi Mungu, na yeye atakulipeni kwa vitendo vyenu mlivyovitanguliza duniani. Katika hali ya uhai wa dunia kwa uzuri wake na starehe zake, na kisha baada ya hayo kutoweka, si chochote ila ni kama hali ya maji inayoteremka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi inayoliwa na watu na wanyama. Mimea hiyo ikastawi na ikatoa matunda na ardhi ikapambika kwa kunawiri. Uzuri huu ukishafika ukomo wake, na wenyewe wakayakinika kuwa kweli ni mali yao na kuwa watanufaika kwa matunda yake na neema zake, amri yetu ya kuondoa yote hayo ikaja, tukaifanya kama kwamba iliyofekwa na kama kwamba haijapata kukaliwa wala haikupata kuwa na uzuri kabla yake. Na hali zote mbili za kustawi na kunawili, ya kufurahia watu na kinyume cha hayo, ni mambo ya kuondoka na kutoweka. Na kama alivyobainisha Mwenyezi Mungu kwa mifano iliyo wazi, anabainisha aya zake na anafafanua hukumu zake na ishara kwa watu wanaofikiri na wanapima kwa akili. Aya hii inaashiria ukweli ulioanza kuchomoza, na walikuwa mwanadamu kwa kuifanya elimu imtumikie ameweza kuyamiliki anayotaka, hata inapokuwa karibu ya kufikiria ukweli huu kukamilika na akaona huyo mwanadamu amekushafikiria kilele cha ujuzi, hapo basi amri ya Mwenyezi Mungu hutokea. Na Mwenyezi Mungu anawaitia waja wake kwa imani na vitendo vyema waende peponi, makao ya amani na utulivu. Na Yesu Subhanahu humuongoa mtakaye kwa kuwa kishitayarisha vyema na kaelekea kheri kwenye njia ya haki na ya salama. Wanaotenda mema kwa kuitikia wito Mwenyezi Mungu, wakaamini na wakafanya kheri kwa dini yao na dunia yao, hao watapata wema katika akhera, na wema huo ni pepo. Na tena watapata yaliyozidi hayo kwa fadhila na ukarimu wa Mwenyezi Mungu. Wala nyuso zao hazitafunikwa na huzuni na hamu na fedheha. Hawa ndio watu wa peponi watakaoneemeka humo daima milele. Na wale ambao hawakuitikia wito wa Mwenyezi Mungu wakakufuru wakatenda maasi, watalipwa kwa mujibu ya uovu walioutenda, na hawana mlinzi wa kuwakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na nyuso zao zitasawijika kwa ghamu na huzuni kama kwamba zimefunikwa na weusi wa kiza cha usiku. Na hao ndio watu wa motoni watasononeka humo milele. Ewe Mtume, kumbuka kitisho cha siku watakukusanywa viumbe vyote, kisha tuwaambie waliomshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada zao, simameni pahala penu nyinyi na hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu, muangalie mtafanywa nini. Patatokea mfarakano baina ya washirikina na hao miungu yao ya uongo waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Hao miungu watajitenga na waliofuasi wao kwa kusema, sisi hatukutakeni mtuabudu, wala nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi, hakika mlikuwa mkiabudu matamanio yenu tu. Mwenyezi Mungu anatutosheleza kwa elimu yake na hukumu yake kuwa ni shahidi wa kutupambanua baina yetu na nyinyi. Sisi tulikuwa mbali nanyi, wala hatukuwa tunafaidika vyovyote kwa huko kutuabudu kwenu. Katika msimamo huo, kila mtu atajua kheri gani au shari gani aliyoifanya na atalipwa malipo yake. Na hapo hao washirikina watayakinika kuwa kweli Mwenyezi Mungu ni mmoja na wa pekee mwenye haki, na yote waliokuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu yatavunjika. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين سمع ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi au ni nani anayemiliki kusikia na kuona na nani amtoaye hai kutoka maiti na akamtoa maiti kutoka aliye hai na nani anayedabiri mambo yote watasema Allah Mwenyezi Mungu basi sema je hamchi basi huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu wa haki na kipo kitu gani baada ya haki isipokuwa upotovu tu basi huaje mkageuzwa ndio kama hivyo kauli ya Mola wako mlezi itakavyothibitikia wale waliopotoka ya kwamba hawatoamini sema je yupo katika miungu yenu ya washirikina alianzisha kuumba viumbe na kisha akavirejesha huaje basi mkadanganywa sema je yupo katika miungu yenu ya ushirikina anayeongoa kwenda haki sema Mwenyezi Mungu anaongoa kwenda haki basi je anastahili kufuatwa ni yule mwenye kuongoa kwenda haki au asiyeongoa ila aongozwe yeye basi nyinyi mna nini mna hukumu namna gani na wengi wao hawafuati ila dhanna tu na dhanna haifai kitu mbele ya haki Hakika Mwenyezi Mungu anajua yote wanayoyatenda. Na haiwezekani Qur'ani hii kuwa imetungwa na haitoki kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hii inasadikisha aliyotangulia na ni mfafanuo wa kitabu kisicho na shaka ndani yake kutokana na Mola mlezi wa viumbe vyote. Je, ndio wanasema ameizua? Sema, hebu lecheni sura moja mfano wake na muwaite mwawezao, isipokuwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnasema kweli. Bali wameyakanusha wasioyaelewa ilmu yake kabla hayajawajia maelezo yake. Kadhalika walio kabla yao walikanusha vile vile. Basi angalia jinsi ulivyokuwa mwisho wa madhalim hao. Na miongoni mwao wapo wanaoiamini na miongoni mwao wapo wasioiamini. Na Mola wako mlezi anawajua vyema mafisadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, lingania kwenye tauhidi safi na useme, nani anayekuleteni riziki kutoka mbinguni inapoteremka mvua na katika ardhi inapomea mimea na kuzaa? Na nani aliyekupeni kusikia na kuona? Na nani anayetoa vilio hai kutoka na vilivyo maiti kama mimea nayo ni hai kutoka na ardhi maiti? Nani anayemtoa maiti kutoka na hai na kama mtu anavyokufa? Na nani anayepanga na kuendesha mambo yote ya ulimwengu kwa kudura yake na hikima yake? Wataungama, hapana pa kukimbilia. Kwa hakika ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mtenda yote. Ewe mtume, waambie watapoungama, si wajibu mkubwa kuitii haki na kumhofu Mwenyezi Mungu mmiliki ufalme wote? Huyo basi ndiye Mwenyezi Mungu mliye mkiri, na yeye tu peke yake ndiye Mola wenu mlezi aliyethibiti kuwa ni Mola na mlezi, na akapasa kuabudiwa pekee, wala hapana mwinginewe. Na hapana baada ya haki ya umoja wa Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye tu ila kutumbukia katika upotovu, nao ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kumwabudu mwinginewe. Basi vipi mnaiacha haki mkauendea upotovu? Kama ulivyothibiti uungu wa Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye, vile vile imethibiti hukumu juu ya waliotokana na amri ya Mwenyezi Mungu wakamwasi kwa kuwa hawaifuati haki. Kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu hawaongoi kwenye haki ila wanaoishika njia yake, sio wanaofanyia waasi. Ewe mtume, waambie hao washirikina, yupo yeyote katika hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu mkawaabudu awezaye kuanzisha kuumba tangu mwanzo na tena akarejea tena baada ya kushatoweka? Hapana shaka watashindwa kujibu. Basi hapo tena waambie, Allah Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye anayeanzisha kuumba kutokana na kutokuwepo, na tena viumbe vikitoweka huvirejesha. Vipi basi nyinyi mnaiacha imani? Ewe mtume, waambie hao washirikina, yupo yeyote katika hao mliowafanya washirika wa Mwenyezi Mungu mkawaabudu awezaye kupambanua baina ya uongofu na upotovu akawaongoza watu kwenye njia ya haki? Watemewa. Basi je, yupi bora kufuatwa, mwenye kuweza kuongoa kuendea haki au asiyeweza hata kujiongoa nafsi yake? Naye huyo hawezi kumongoa mtu ila yeye anahitaji mtu wa kumongoa. Hao ndiyo kama wakuu wa makafiri, mapadri na mamonaki, ambao ndiyo mmewafanya ni waona mkamwacha Mwenyezi Mungu. Nini basi kilichokupelekeeni kukengeuka kama mkawashirikisha hawa na Mwenyezi Mungu? Na nini hali ajabu iliyokusukumeni kwenye hizo hukumu na sheria za kigeni? Wengi wa washirikina hawafuati katika itikadi zao ila dhanna potovu zisizokuwa na dalili zozote. Na kwa jumla, dhanna haifidi kitu wala haiwezi kuwa ni badala ya kujua haki, na hasa ikiwa dhana yenyewe ni ya kuzua tu kama hizi dhanna za washirikina. Na hakika Mwenyezi Mungu anayajua vyema wayafanyayo wakuu wa ukafiri na wafuasi wao, na ayatawalipa kwa hayo. Haiwezi kutokea kuwa hii Qur'an haizue mtu yoyote, kwani katika kuwa haiwezi kuigwa na katika uongofu wake na hukumu zake hayumkini kuwa itoke kwa yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu tu, nayo inasadikisha vitabu vya mbinguni vilivyotangulia katika mambo ya haki yaliyotajwa humo, na inaweka wazi yaliyokwisha andikwa na kuthibitishwa katika mambo ya hakika na sharia. Hapana shaka kuwa Qur'ani hii inachio maalum kwa Mwenyezi Mungu, na ayo ni muujiza ambao hapana mtu anayeweza kuleta mfano wake. bali hawa washirikina wanasema Muhammad kaizua hii Qurani mwenyewe. Ewe mtume, waambie ikiwa hii Qurani ni kazi ya mwanadamu, basi nileteni sura moja tu mfano wake, na mwatake mwatakao isipokuwa Mwenyezi Mungu walikusaidieni ikiwa nyinyi ni wasema kweli katika madai yenu kuwa hii Qurani nimeitunga mimi. Bali hawa washirikina wamekimbilia kuikadhibisha Qurani bila kuzingatia, wakajua yaliyomo ndani yake. Wao wenyewe hawakutazama mna nini, wala hawakusita kuitafuta tafsiri yake na kutaka kuelewa hukumu zake kwa kuuliza wenginewe. Na kukadhibisha namna hii bila ujuzi, ndivyo walivyowakanusha makafiri wa kaumu za zamani mitume wao na vitabu vyao. Basi ewe mwanadamu, angalia yaliishiaje mambo ya waliokadhibisha waliotangulia. Waliachiliwa mbali na wakateketezwa kwa adhabu. Na huu ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa mfano wa hao. Na miongoni mwa hawa wakamshao wapo ambao watakujiamini Qurani baada ya kuyafahamu yaliyomo ndani yake na wakaelewa maana yake. Na kipo miongoni mwao kikundi ambacho hakiamini wala hakiacho upotovu wake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anawajua vyema wakamshao mafisadi na atawalipa kwa vitendo vyao. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبطون ينبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نوكو كانوشا ويوسيما ميمي نعملي أنغو نيني نعملي أنو نيني هم نجوكومو كوني أتندايو wala mimi sina jukumu kwa miatendayo. Na wapo miongoni mwao wanakusikiliza, je wewe unaweza kuwafanya viziwi wasikie ijapokuwa hawafahamu? Na wapo miongoni mwao wanakutazama, je wewe utawaongoa vipofu ingawa hawaoni? Hakika Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu kitu chochote, lakini watu wenyewe wanajidhulumu nafsi zao. Na siku atakapowakusanya itakuwa kama kwamba hawakukaa ila saa moja tu ya mchana. Watatambuana, hakika wamekhasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu, wala hawakuwa wenye kuongoka. Na vyovyote vile tukikuonyesha baadhi ya tunavyowaahidi au tukakufisha kabla yake, marejeo yao ni kwetu, kisha Mwenyezi Mungu ni shahidi wa wanayoyafanya. Na kila umma una mtume, alipowajia mtume wao walihukumiwa baina yao kwa uadilifu wala hawakudhulumiwa. Na wanasema, lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli? Sema, sijimiliki nafsi yangu shari wala kheri ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Kila umma una muda wao waliowekewa, ukifika muda wao hawakawi hata saa moja wala hawatanguli. Sema, mwaonaje kikufikieni hiyo adhabu yake usiku au mchana? Sehemu gani ya adhabu wanaihimizwa wakosefu? Tena je, ikisha tokea mtaiamini? Je, ndiyo sasa tena? Na nyinyi mlikuwa mkiihimiza? Kisha waliodhulumu wataambiwa, onjeni adhabu ya kudumu. Kwani mtalipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiachuma? Na wanakuuliza, je, ni kweli hayo? Sema, ehe, na hapa kwa Mola wangu mlezi, hakika hayo ni kweli na wala nyinyi hamshindi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na ewe mtume, ukishikilia kuendelea na kukadhibisha baada ya kuadhihirikia wazi dalili za unabii wako, basi wewe waambie, hakika mimi nitalipwa kwa amali yangu, yani vitendo vyangu, na nyinyi mtalipwa kwa amali yenu kama itakavyokuwa. Na mimi naendelea na wito wangu, na nyinyi hamtahisabiwa kwa amali yangu wala mimi sitahisabiwa kwa amali yenu. Basi nyinyi fanyeni mpendavyo, na Mwenyezi Mungu atamlipa kila mtu kwa aliyoyachuma. Na katika hawa makafiri wapo wanakusikiliza wewe mtume pale unapowaita wafuate dini ya Mwenyezi Mungu, na hali nyoyo zao zimefungwa hazikubali wito wako, basi wewe huwezi kuwafanya hawa viziwi wakusikie na waongoke. Na pasipo ilivyokuwa juu ya uziwi wao hawafahamu yasemayo. Na wengine wapo wanaokutazama na walifikiria jambo lako, na wanaona dalili zilizo wazi za unabii wako, lakini bado hawaongoki wakafuata. Mfano wa hayo ni mfano wa kipofu, nawe huwezi kuwaongoa hao vipofu. Upofu wa macho ni kama upofu wa moyo, wote hawana uongofu. Kipofu haioni njia kwa kuhisi, na mpotovu haongoki kwa maana. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu atawalipa watu kwa vitendo vyao kwa uadilifu na haki, wala hatamdhulumu hata mmoja wapo kwa kitu chochote. Lakini watu wanajidhulumu nafsi zao kwa kuhiari kwao kafiri kuliko imani. Ewe mtume, wahadharishe na siku tutayowakusanya kwa ajili ya hisabu, wawe na hakika kuwa siku ya akhera itakuja baada ya kuwa walikuwa wakikanusha na wakikumbuka maisha yao ya duniani tu. Waone ni kama saa moja tu ya mchana, hapana wasaa kufanya kitendo chochote cha kheri. Na wajuane wao kwa wao wakilaumiana kwa kufuru na upotovu waliokuwa nao. Wamekhasiri wakanushao siku ya akhera, na wasitangulize vitendo vyema katika dunia yao, na wakakosa neema za akhera kwa kufuru zao. Ewe mtume, tukikuonyesha baadhi ya tunayowaahidi, nawe ni kuwa utawashinda na wao watapata adhabu au tukakufisha kabla ya kuyaona yote hayo, vyovyote vile hawawezi kuepuka kurejea kwetu tuwahisabie na kuwalipa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mwenye kuwachungua na mwenye kujua kila walitendalo na yatawalipa. Na kila umma ulijiwa na mtume akafikisha wito wa Mwenyezi Mungu, akaamini aliyeamini na akakanusha aliyekanusha. Ikifika siku ya kufufuliwa, mtume wao atakuja na kuwatolea ushahidi wale waliomkadhibisha kuwa hao ni makafiri na walioamini kuwa ni waumini. Basi Mwenyezi Mungu atawahukumu kwa uadilifu uliotimia, hatumdhulumu yeyote katika malipo anastahiki. Na makafiri wanakusudia kuikanusha siku ya akhera, basi wanaihimiza kwa kejeli na kusema, itakuwa lini hiyo adhabu unayotuahidi kama wewe mtume na hao walio pamoja nawe ni wakweli katika hayo mnayoyaamini na mnatuitia sisi tuyakubali? Ewe mtume, waambie, mimi sina uwezo wa kujitendea mwenyewe kheri wala shari ila kwa aliyoniwezesha Mwenyezi Mungu. Basi vipi niweze kuihimiza ije upesi wa adhabu? Hakika kila umma una ukomo wake aliyouweka Mwenyezi Mungu tangu na tangu. Ukiwalia ukomo huo, basi hawatoweza kuchelewesha hata kidogo kama wasivyoweza kutanguliza. Waambie wanaohimiza ifiki adhabu, hebu niambieni, ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu usiku au mchana, pana faida gani watayoipata wakosefu wenye madhambi kutaka ije kwa haraka, na hali adhabu yote ni mbaya? Sasa mnaikanusha adhabu? Tena itapokufikieni mtaambiwa kukubeuliwa, je, sasa mnaamini kwa kuwa mnaiona na nyinyi huko duniani mlikuwa mkihimiza kwa dharau na kukanusha? Tena siku ya kiyama wataambiwa walijidhulumu nafsi zao kukufuru na kukanusha, onjeni adhabu ya milele, sasa hamlipwi ila kwa amali zenu mlizozitenda duniani. Na makafiri kwa njia ya kejeli na kukataa wanakutaka wewe mtume uambie, hivyo ni kweli hayo uliyaleta katika Qur'ani na habari za kufufuliwa na adhabu? Waambie, naam, kwa haki ya muumba wangu aliyeniumba, hakika hayo yatakuwa bila shaka yoyote, wala nyinyi hamtoshinda wala hamwezi kuzuia adhabu aitakayo Mwenyezi Mungu kukuleteni. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. نلاو قوة لنفسه ليظلوم إلى مليك كلك اليوم دنياني بلا شك إن جلتوا فيوتي كجي كومبوليا

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون na huwi katika jambo lolote wala husomi sehemu yoyote katika Qur'an wala hamtendi kitendo chochote ila sisi huwa ni mashahidi juu yenu mnaposhughulika nayo na hakifichikani kwa Mola wako mlezi chenye uzito hata wachembe katika ardhi na katika mbingu wala kidogo kuliko hicho wala kikubwa ila kimo katika kitabu kilicho wazi jueni kuwa vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika hao ni ambao wameamini na wakawa wanamcha Mungu wao wana bishara njema katika maisha ya dunia na katika akhera hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu huko ndiko kufuzu kukubwa wale asikuhuzunishe maneno yao hakika utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua Jueni kuwa ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na ardhini. Na wala hawafuati hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ni washirika wake. Wao hawafuati ila dhana tu na hawasemi ila uongo. Yeye ndiye alikujalieni usiku mpate kutulia humo na mchana wa kuonea. Hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaosikia. Wamesema Mwenyezi Mungu ana mwana, subhanahu, aliyetakasika. Yeye ni mkwasi, mwenye kujitosheleza. Vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vyake peke yake. Nyinyi hamna uthibitisho wowote wa haya. Mnamzulia Mwenyezi Mungu msioyajua. Sema, hao wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa. Hiyo ni starehe ya katika dunia tu, kisha marejeo yao ni kwetu. Tena tutawaonjesha adhabu kali kwa sababu ya kukufuru kwao. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وصومي خبار ذا نوح alipo ambia watu wake enyi watu wangu ikiwa kukaa kwangu nanyi na kukumbusha kwangu kwa ishara za Mwenyezi Mungu kuna kutieni mashaka basi mimi namtegemea Mwenyezi Mungu nanyi tengezeni mambo yenu pamoja na washirika wenu na wala mambo yenu yasifichikane kwenu kisha ni hukumuni wala msinipe muhula lakini mkigeuka basi mimi sikukuombeeni ujira ujira wangu hauko ila kwa Mwenyezi Mungu na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu wakamkanusha basi tukamokoa pamoja na waliokuwa naye katika jahazi na tukawafanya wao ndio waliobakia na tukawazamisha waliozikanusha ishara zetu basi angalia vipi ulikuwa mwisho wa walioonywa kisha baada yake tukawatuma mitume kwa watu wao nao wakawajia kwa ishara zilizowazi lakini hawakuwa wenye kuyaamini walioyakanusha kabla yake ndiyo kama hivyo tunapiga muhuri juu ya nyoyo za warukao mipaka kisha baada yao tukamtuma Musa na Harun kwa Firauni na waheshimiwa wake kwa ishara zetu wakajivuna na wakawa watu wakosefu basi ilipowajia haki kutoka kwetu walisema hakika huu ni uchawi dhahir akasema Musa

Firauni na kaumu yake wakadai kuwa Musa na nduguye ni wachawi wala si mitume. Akawataka watu wake wamhudhurishe kila aliyehodari katika fani za uchawi katika mamlaka yake. Walipohudhuria wachawi na wakasimama mbele ya Musa kupambana naye kwa uchawi wao mbele ya watu, Musa aliwaambia, "Leteni huo uchawi mlionao." Walipotupa kamba zao na fimbo zao, Musa aliwaambia, "Huo mliofanya ni uchawi kweli, na Mwenyezi Mungu Subhanahu atauvunja kwa mkono wangu. Hakika Mwenyezi Mungu hawasahilishi mafisadi vitendo vyao vikawa vizuri na vyenye nafuu. Ama haki hapana shaka Mwenyezi Mungu atainusuru na ataiunga mkono kwa uwezo wake na hikima yake, hata makafiri wakisaidiana katika kuichukia na kuipiga vita." Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'auna wa malaihim an yaftinahum. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. باسي هوقواميني موسى اسبقوا بعد يبجانا بقوم ياكي وقوموا قوبة فرعوني نوقوا واسواتيسي kwani hakika Firauni alikuwa jeuri katika nchi, na kwa yakini alikuwa miongoni mwa waliopita kiasi. Na Musa alisema, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye, ikiwa nyinyi ni Waislamu. Wakasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Ewe Mola wetu mlezi, usitufanye wenye kutiwa misukosuko na hao watu wa madhalim, na utuokoe kwa rehma yako na watu makafiri. Na tukampelekea Musa na ndugu yake wahyi huu, watengenezeni majumba watu wenu katika Misri, na azifanyeni nyumba zenu ndiyo mahali mwa ibada, na mshike sala na wabashirie waumini. Na Musa akasema, Mola wetu mlezi, hakika wewe umempa Firauni na wakuu wake mapambo na mali katika maisha ya dunia, hivyo wanapoteza watu na njia yako. Mola wetu mlezi, yafutilie mbali mali yao na zifunge nyoyo zao, wasiamini mpaka waione adhabu chungu. Mwenyezi Mungu akasema, maombi yenu yamekubaliwa, basi simameni sawa sawa, wala msifuate njia za wale wasiojua. Tukawavusha bahari wana wa Israeli, na Firauni na askari wake wakafuatia kwa dhulma na uadui. Hata Firauni alipokuwa anataka kuzama akasema, naamini kuwa hapana Mungu ila yule waliyemwamini wana wa Israeli, na mimi ni miongoni mwalionyenyekea. Ala, sasa na hali uliasi kabla yake na ukawa miongoni mwa mafisadi? Leo basi tutakuokoa kwa mwili wako ili uwe ishara kwa ajili ya walio nyuma yako, na hakika watu wengi wameghafilika na ishara zetu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Na juu ya kudhihiri ishara zote za kusadikisha ujumbe, waliomwamini Musa hawakuwa ila ni kikundi cha watu wachache tu katika kaumu ya Firauni. Waliamini juu ya kuwa wakiogopa sije Firauni na walio pamoja naye wakawaachisha walioyaamini, jeuri za Firauni zilikuwa kubwa mno katika Misri. Hakika yeye ni katika waliopita upeo katika kutakabari na kujivuna. Ama Musa aliwaambia waumini kwa kuwawasa na kuwashajisha, enyi watu wangu, ikiwa imani imekwisha ingia nyoyoni mwenu kwa kumsafishia nia Mwenyezi Mungu, basi msimwogope yote mwinginewe, nanyi msalimishie yeye mambo yenu yote, na mtegemeni yeye, na muwe na yakini mwishowe atakunusuruni ikiwa nyinyi mmethibiti katika Uislamu. Waumini wakasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake, kisha wakamwomba Mola wao mlezi asiwatie katika mitihani na mateso ya makafiri. Wakamwomba Mola wao mlezi wakisema, kwa vile ulivyotumiminia neema na rehma, na kwa wingi wa rehma yako unayosifika nayo, tuokoe na hawa watu wanaokataa wenye kudhulumu. Tukawafunulia Musa na nduguye Haruni kuwapa amri wafanye nyumba za kukaa watu wao katika nchi ya Misri, na watu wa imani wenye kufuata wito Mwenyezi Mungu wazielekee nyumba hizo, na wawe wanashika swala kwa sura ya ukamilifu, na waumini wanabashiri wa kheri. Walivyoshikilia makafiri katika kumfanyia inda Musa, alimwomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, ewe Mola mlezi wangu, hakika wewe umempa Firauni na watukufu wake starehe za duniani na mali na wana na utawala, na matokeo ya neema hizi ni kupita kwao mipaka katika kupotea na kupoteza watu waache njia ya haki. Ewe Mwenyezi Mungu, yafutilie mbali mali yao na uache katika kiza cha nyoyo zao, wasijaliwe kuipata imani mpaka waione kwa macho adhabu iliyo chungu ambayo ndiyo mwisho unaowangojea, ili wawe ni onyo kwa wengineo. Mwenyezi Mungu akasema, dua zenu zimeitikiwa, basi endeleeni katika njia iliyonyoka, na iwacheni njia ya wale wasiojua mambo yalivyo wala hawaifuati haki iliyo wazi. Tulipowavusha bahari wana wa Israeli, Firauni na askari wake waliofuata nyuma yao tukawafunika kwa bahari. Alipokuwa nazama, Firauni alisema, nimemsadiki Allah Mwenyezi Mungu. Waliomsadiki wana wa Israeli na wakamfuata. na mimi ni katika wenye kutii walio nyenyekevu. Mwenyezi Mungu hakukupokea kwa mihuko kwa Firauni ambako alikuwa hanabuli nako. Toba hiyo ilikuwa pale mauti yamekwisha mkabili, naye aliishi maisha yake yote katika kumwasi Mwenyezi Mungu, akifisidi nchi naye akafa kafiri wa kutupwa. Na leo siku ulipoangamia, tutautoa mwili wako baharini na tutauweka uwe ni onyo na funzo kwa hao waliokuwa wakikuabudu na hawakuwa wakikutarajia utapata mwisho huu wa hizaya wa machungu. Lakini watu wengi wanaghafilika na ishara zilizowazi na zilizozagaa katika ulimwengu na ambazo zinathibitisha uwezo wetu. Inaonyesha aya hii tukufu kuwa mwili wa Firauni utabaki umehifadhiwa ili watu waone na wapime kwa macho yao hali ya ule mzoga wa yule aliyekuwa akijiona ni Mungu na akiwaambia watu wake wanamnyenyekea, hamna Mungu ila mimi. Kadhalika tujue kuwa kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri kulikuwa mwisho wa karne ya 13 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam, katika enzi ya mmoja wa Firauni wa ukoo wa 19, naye ni Mfitah mwana wa Ramsisi wa pili, ambaye ndiye aliyewakandamiza wana wa Israeli akawalazimisha wamjengee jiji la ufalme wake. Uvumbuzi wa machimbo ya vitu vya kale wa hivi karibuni umedhihirisha kuwa jina la mji huo uliofunikika chini ya ardhi ni Buramsis, kulikuwa kutoka kwa wana wa Israeli pamoja na Musa ni kwa ajili ya wito tauhidi, umoja wa Mwenyezi Mungu, na kuikataa shemeri ya Firauni iliyowadhalilisha na ikawakutisha adhabu ya mwisho. Na ilikuwa haijulikani na Waarabu ambao hawajui kusoma na kuandika wala kuingineo kwamba mwili wa Firauni huyu ungalipo mpaka hii leo. Lakini Qur'an imeyataja hayo na ukweli wake umethibiti mwaka wa 1900, yani karne 13 baada ya kuteremka Qur'an. Je, hii si dalili ya kuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu? وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين na hakika tuliwaweka wana wa Israeli kikao chema na tukawaruzuku vitu vizuri nao wakukhtalifiana mpaka ilipowafikia elimu hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakikhtalifiana na ikiwa unayoshaka katika tuliyokuteremshia basi waulize wasomao kitabu kabla yako kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi basi usiwe miongoni mwa wenye shaka na kabisa usiwe miongoni mwa wale wanaozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu usije kuwa katika waliohasiri hakika wale ambao neno la Mola wako mlezi limekwisha thibitika juu yao hawataamini ijapokuwa itawajia kila ishara mpaka waione adhabu iliyochungu kwa nini usiwepo mji mmoja ukaamini na imani yake ikawafaa isipokuwa kaumu Yunus waliamini na sisi tukawaondolea adhabu ya hizaya katika maisha dunia na tukawastarehesha kwa muda angelitaka Mola wako mlezi wangeliamini wote waliomo katika ardhi je wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe waumini na hawezi mtu kuamini ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu naye hujalia adhabu iwafike wasiotumia akili zao sema angalieni aliyomo mbinguni na kwenye ardhi na ishara zote na maonyo hayawafai kitu watu wasioamini basi je wanangojea jingine ila kama yaliyotokea siku za watu waliopita kabla yao ngojeni nami ni pamoja nanyi katika wanaongoja kisha sisi waokoa mitume wetu na walioamini ndiyo kama hivyo yatustahiki kuwaokoa waumini Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na tuliwaweka vyema wana wa Israeli wakaishi katika nchi nzuri na huko kihifadhi dini yao na wako mbali na dhulma iliyokuwa ikiwapata. Riziki na neema zimewajalia, lakini mara baada ya kuonja neema ya utukufu baada ya unyonge yaliwasibu maradhi ya kufarikiana ukakhtalifiana juu ya kuwa imekwisha bainika kweli na uongo. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya kiyama na atamlipa kila mmoja kwa aliyolitenda. Ikikuingia shaka wewe au mwingineo katika huu wahi tuliokuteremshia, basi waulize watu wa vitabu vilivyotangulia walivyoteremshiwa manabii wao, kwao utapata jawabu ya kukata yenye kuafikiana na haya tuliyokuteremshia wewe. Na haya ni kutilia mkazo ukweli wa uwazi wa dalili pindi kitokea shaka yoyote. Basi hapana njia ya kutia shaka, sisi tumekuteremshia haki isiyo na shaka yoyote. Basi usishindane na yeyote mwinginewe katika kutia shaka na kutaradhari. Wala usiwe wewe wala yeyote katika wanaokufuata miongoni mwa wanaokadhibisha hoja na ishara zilizo wazi, msije mkaingia hasarani na ghadhabuni kama hali ya makafiri wasioamini. Na akisemezwa nabii, basi ndiyo wanasemezwa wote wanaomfuata. Hakika wale waliokwishapita juu yao hukumu ya kuwa wao ni makafiri kwa kujulikana inadi yao na chuki zao, hawatuamini hata kujihangaisha vipi nafsi yako kwa kinaisha. Na ukiwajia na kila hoja na iwe wazi vipi, hawakinaiki, wataendelea tu na upotovu wao mpaka wamalizikie kupata adhabu chungu. Lao kila mji ungeliamini ingeliwafaa imani yao, lakini hawaamini, na kwa hivyo hayapatikani manufaa ila kaumu ya Yunus, kwani wao waliamini na wakapata manufaa yao. Tuliondolea hizaya na machungu na tukawapa starehe ya dunia inayopita mpaka ifike siku ya kiyama. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka watu wote katika ardhi waamini, wangeliamini. Basi wewe usifuzunike kwa ukafiri wa ushirikina, wala haiwi imani ila kwa khiali. Basi wewe huwezi kulazimisha watu kwa nguvu ili wafuate haki na waitikie. Haikupasi kutaka kuwalazimisha waamini, wala hutoweza hata kujitahidi vipi. Hawezi mtu kuamini ila akielekeza nafsi yake kwa hayo, na Mwenyezi Mungu akamsahilishia sababu na njia za hayo. Ama yule asielekea imani, huyo basi amestahiki kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu na kupata adhabu yake. Na mwendo wa Mwenyezi Mungu ni kuwapa adhabu na ghadhabu wale wanaozipuuza na kuzikataa hoja zilizo wazi na wala hawazizingatii. Ewe Nabii, waambie hao wenye inda, tazameni ishara zilizo wazi zinazoonyesha uungu na upweke wa Mwenyezi Mungu zilizoenea katika mbingu na ardhi. Lakini ishara juu ya wingi wake na maonyo na yangawa na nguvu hayawafai kitu watu wanaokataa na wala hawatumii akili zao. Hawa wanaokanya kama hawaamini, basi hawatuangalia. Aya hii na aya nyingi nyinginezo zinaita watu wajifunze kwa kuangalia na kuzingatia, yani observation, na inaita watu wajifunze elimu ya ulimwengu na viliomo ndani yake, kwani huo ulimwengu umedhalilishwa kwa ajili ya mwanadamu. Kisha hizo aya zinataka watu waingie katika elimu za kujaribu, yani experimental science, kwani hiyo ni njia ya kujua kwa kuona vinavyoonekana. Basi hao wakanyao wanangojea lolote ila kufikwa na siku ya shida, kama zilivyowapata kaumu ya Nuhu na kaumu ya Musa na wengineo. Ewe Nabii, waambie ikiwa mnangojea mfano hayo, basi ngojeni nami pia nangojea pamoja nanyi, na karibu hivi mtasibiwa na kushindwa, na siku ya kiyama mtapata adhabu. Kisha sisi huwaokoa mitume wetu na waumini kutoka na adhabu hiyo, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwaokoa na ahadi yake ni ya kweli, wala haendi kinyume. Qul ya ayyuha an-nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min duni llahi walakin a'budu Allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سمع أيني واتو ikiwa nyinyi mnayoshaka katika dini yangu, basi mimi siwaabudu mnaoabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu. lakini mimi namuabudu Mwenyezi Mungu anayekufisheni, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa waumini, na uelekeze uso wako kwenye dini ya kweli, wala usiwe katika washirikina, na wala usiwaombe wasiokuwa Mwenyezi Mungu ambao hawakufai kitu wala hawakudhuru. Ukifanya hivyo basi utakuwa miongoni mwa waliodhulumu. Na Mwenyezi Mungu akihusisha madhara, basi hapana kukondolea ila yeye. Na akikutakia kheri, basi hapana wezae kurudisha fadhila yake. Huifikisha kwa amtakaye katika waja wake, na yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Sema, enyi watu, haki imekwisha kukujieni kutoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anayeongoka, anaongoka kwa faida ya nafsi yake, na anayepotea, anapotea kwa hasara ya nafsi yake. Na mimi si mwakilishi juu yenu. Na wewe fuate yanayofunuliwa kwako kwa wahi, na vumilia mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu, na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, waambie ikiwa mnashaka na ukweli wa dini niliyotumwa kuleta kwenu, basi jueni kuwa kama mtatutia shaka, mimi kabisa sitoabudu hayo masanamu mnayoyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Lakini mimi namuabudu Mwenyezi Mungu ambaye mambo yenu yote yako mikononi mwake. Yeye ndiye anayekutoeni roho, na yeye ameniamrisha niwe katika wanaomwamini yeye. Ewe nabii, simama sawasawa, umwelekee Mwenyezi Mungu vilivyo, wala usijitie katika miongoni mwa waliomshirikisha Mwenyezi Mungu. Epukana nao na uwe mbali nao, wewe na waumini wanaokufuata. Wala usimkimbilie kwa kumwomba na kumwabudu yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hao hawakuletei manufaa wala madhara. Ukifanya hayo, inakuwa umekwisha ingia miongoni mwa washirikina waliodhulumu. Na anayokatazwa nabii ndiyo anakatazwa umma wake wote, na hivyo ndiyo ukomo wa kukanya. Kwani kumkanya ambaye hayumkiniki kutenda anachokanywa ndiyo hadi ya kukanya. Ewe nabii, yakikusibu madhara kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hapana wa kuyaondoa ila yeye, na akikujalia kheri, hapana anayeweza kukunyima yoyote, kwani yeye anagawa kheri kuwapa waja wake kwa fadhila yake, na yeye subhanahu ni mkunjufu wa maghfira, mkuu wa rehema. Ewe mtume, fikisha wito wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote, na waambie, enyi watu, hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni sheria ya haki kutokana naye. Anaitaka kuongoka, basi afanye haraka, kwani faida ya uongofu wake utamrejea mwenyewe, na mwenye kushikilia upotovu utamwangukia mwenyewe. Na mimi sikuwakilishwa nikulazimisheni muamini wala kukutawalini. Ewe mtume, thibiti juu ya dini ya haki, nafuata wahi ulioteremshiwa, nawe uwe na subra kwa maudhi yanayokufika kwa ajili ya njia ya dawa, yani wito, mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu baina yako na wao, kwa vile alivyokuahidi kuwa atawapa ushindi waumini na watahizika makafiri, na yeye ndiye mbora wa mahakimu.